Բարև հայրենակիցներ, ներ այսօր հուլիսի 31-ն է, օրը ուրբաթ։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախությամբ ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում դուք կարող եք լսել. Հանրապետությունում ավարտվել են բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների առկա ուսուցման համակարգում ընդունելության քննությունները։ Վանիկ Նորիկովի օրվա զրուցակիցն է գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Յուրիկ Խարամյանը։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում։ Մանրամասները քնարբաբանի պատրաստած էջում։ Մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Սենք Վանիկ Նովիկովին։ Հանրապետությունում ավարտվել են բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների առկա ուսուցման համակարգում ընդունելության քննությունները։ Արցախի կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության գնահատման և թեստավորման կենտրոնում արդեն հասցրել են ամփոփել և ընդհանրացումներ անել բուհական ընդունելության և քննությունների արդյունքների մասին։ Նախ հատկանշական է, որ այս տարի նախորդի համեմատ ավելացել է ինչպես դիմորդների, այնպես էլ բուհ ընդունվողների թիվը։ Դա պայմանավորված էր ոչ միայն միասնական քննությունների անցողիկ շեմի իջեցման հետ, այլ նաև այն հանգամանքով, որ այս տարվա շրջանավարտների թիվը զգալիորեն գերազանցում էր նախորդին։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Յուրի Խարամյանի հետ զրույցից հայտնի դարձավ, որ այս տարվա դիմորդները մեծամասամբ, այսպես ասած, մոդային տուրք չեն տվել։ Ասել է, թե զգալիորեն կրճատվել է իրավաբանական և հաշվապահական մասնագիտությունների գծով դիմորդների թիվը, իսկ տնտեսագիտականի դիմորդների և բնականաբար ընդունվողների թիվը պահպանվել է գրեթե նույնությամբ։ Մանրամասնելով մոտեցող ուսումնական տարվա համար բուհական ընդունելության գործընթացի արդյունքներն ու առանձնահատկությունները, գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Յուրի Խարամյանը հայտնեց, որ այժմ մեկնարկել է բուհերի հերակա ուսուցման համակարգի ընդունելության համար դիմում հայտերի ընդունման գործընթացը։ Մայիսի 5-ից մինչև մայիսի 31-ը ընդհանրականի հայտագրվել են ըստ մասնագիտությունների հետևյալ դիմորդների քանակ Արցախի պետական համալսարանում 598, Հայաստանի Հանրապետության համար 54, Ագրային համալսարանի 78, Գյուրջան արվեստի համալսարանի 17, Նարեկաց համալսարանի 3, Մաշտոց համալսարանի 9, ընդամենը 821 դիմորդ։ Շրջանավարտների քանակ ընդհանուր 1255 շրջանավարտներ եղել 14-15 ուսումնական տարվա։ Ըստ միասնական քննությունների արդյունքների և ներբուհական քննությունների ընդունվել են Արցախի պետական համալսարանում 474 դիմորդ, որից անվճար 91, վճարովի 83. Ագրային համալսարանում 81 դիմորդ, որից անվճար 32-ը, վճարովի 49. Գյուրջան համալսարանի 17 հոգի, Նարեկացի համալսարանի 2 և Մաշտոց համալսարանի 8 հոգի։ Հայաստանի Հանրապետության համար Արցախի պետական համալսարանում հայտագրված դիմորդներից 83-ը, որից անվճար 43, վճարովի 25 և վճարովի աստխանի շոգ 15, դա նշանակում է, որ վճարը կհատուցվի Հանրապետության կառավարության կողմից։ Ըստ ներբուհական քննությունների, որը պետք է հանձնեին Հայաստանի Հանրապետության համալսարաններում, հայտագրված 36 դիմորդ, որից ընդունվել անվճար 30 և վճարովի 6 հոգի։ Ընդհանուր ընդունվածների քանակը 701, անվճար 296 և վճարովի 405։ Լրացուցիչ փուլում թափուր տեղերի վրա ընդունվածների քանակը հետևյալն է. Դա այն դիմորդների համար, ովքեր ունեին մրցութային քննությունների դրական գնահատականներ, բայց որը մասնագիտության չեն ընդունվել հիմնական փուլում։ Մրցույթը կատարվել է հուլիսի 10-ից մինչև 15-ը։ Հուլիսի 15-ից մինչև 20 այդ դիմորդները հնարավորություն ունեին թափուր տեղերի վրա մոտ նոր դիմ այդ գրեն բուհում և ըստ իրենց գնահատականների ընդունվեն ընտրած մասնագիտություններին։ Արցախի պետական համալսարանում այդ ձևի ընդունում 8 հոգի, Մենսրոպ Մաշտոց համալսարանում 2, Ագրային համալսարանում 19։ Պարոն Խարամյան, իսկ եթե նախորդ տարվա համեմատ նայում ենք այդ տվյալները, ցուցանիշները ինչ են հուշում։ Այդ տվյալները ավելի բարձր են, քան նախորդ տարի։ Երբ կա օբյեկտիվ պատճառ, առաջի օբյեկտիվ պատճառը շրջանավարտների քանակն ավելացած, նախին 120 ավելի շրջանավարտների քանակն այս տարի եղել, բացի դրանից միասնական քննությունների արդյունքները, եթե նախկինում բոլոր գրավոր աշխատանքների 33% անբավարար գնահատել, հիմա 25% 8% նվազել, եւ ասում որ դիմորդների քանակը, ովքեր ունեն դրական միասնական քննությունների արդյունքներ, ավելի շատ է, տանով հասկանալի ընդունված դիմորդների քանակը պետք է լինեն ավելի շատ։ Հասարակության մեջ ընդունված մոդայիկ մասնագիտություններ կան, այս տարի ինչպիսին է վիճակը, որ առաջին տեղում որ մասնագիտություններն են։ Ասեմ, որ ընդհանրապես բոլոր մասնագիտություններով պետական համալսարանը, մեծամասնության մասնագիտությունը, ագրային համալսարանը համալրվել են, ոչ լրիվ կազմում, բայց բոլոր խմբերը ձևավորվել են։ Այո, ավելի մեծ մրցույթ է կազմակերպում, ոնց ասեցիք, մոդային մասնագիտությունների գծով, տա է ֆինանսներ, իրավագիտություն և հայաստեզուգրականություն մասնագիտության։ Տա էլ կա օբյեկտիվ պատճառ, որ նախկինում եղել է երկու միասնական քննության արդյունքները կարող են ընդունվել հայաստեզուգրականության այս պատմության առարկաներից դրական գնահատականներով, հիմա հնարավորություն տրել, որպեսզի մեկ միասնական հայաստեզուգրականության առարկան կարող են ընդունվեն դիմորդները վճարովի համակարգում այս պատմության առարկայի վերցնել վարտական քննության արդյունքը։ Ըստ հերթականության դիմորդների ընդունվածների քանակի հայոց լեզու դրում, այո, հայոց լեզու գրականության 55 հոգի, ֆինանսներ 34, իրավագիտություն 34, ոնց միշտ մանկավարժությունը 30, անգլերեն լեզու գրականություն 32 հոգի, մանկավարժություն 30 և կառավարման տեղեկատվական համակարգը 31 հոգի։ Դա դրական շարժը նոր մասնագիտությունը, բայց զարգացող անցած տարվանից հաճախ։ Անցած տարվանից, այո, անցած տարվանից մասնագիտությունը մեզ մոտ ստացվում է ճիշտ ուղղությամբ ենք ընդհանրապես պահանջված մասնագիտությունը հետագայում լինելու։ Այս տարվա ընդունելությունն ավարտված է բուհերի։ Բուհերի, այո, արկա համակարգում ավարտված է։ Իսկ հերական երկու։ Հերակայ արդեն փաստաթղթերի ընդունումը սկսված է եւ շարունակվում է, եւ ըստ մրցութային քննությունների, եթե արկայի միասնական քննության դրական արդյունք դա ընդունվում է, եթե որևէ արկայի չունի միասնական քննության արդյունքները, ապա այդ արկայից քննությունները հանձնելու են այն բուն, որտեղ դիմում հայտը լրացվել է։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Get up, get up. Կարծիքն ու եթերում, ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում մանրամասները Քնար Բաբայանի պատրաստած էջում։ Փաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններն ու գիտության նորույթները։ Սկսենք միանգամից միջազգային լուրերից։ Google Translate-ի մշակողները 20 նոր լեզուներ են ավելացրել վիզուալ թարգմանության հավելվածում։ Այս մասին հաղորդում է Google-ի պաշտոնական բլոգը։ Google-ի մասնագետները հատուկ մարզել են նեյրոցանցը, որպեսզի այն ճանաչի տառերի ու թվերի պատկերները, որոնք որոշ դեպքերում դիտավորյալ լղոզված են եղել, հաղորդում է Gazeta-ն։ Ներկայումս հավելվածը կարող է տեսախցիկի օգնությամբ թարգմանել գրությունները 27 լեզուներով, անգամ առանց համացանցին միանալու։ Google ընկերությունը Շրիլանկայի բնակիչներին կապահովի բարձր արագությամբ ինտերնետով։ Համացանցին միացումը կկատարվի օդապարիկների օգնությամբ, որոնք կարձակվեն Հնդկական օվկիանոսի վրա։ Այս մասին հաղորդում է Lenta.net-ն Yahoo News-ին հղումով։ Շրիլանկայի ողջ կղզին հարավից հյուսիս ապահոված կլինի բարձր արագությամբ ինտերնետով Google-ն ծրագրի օգնությամբ, հայտարարել է երկրի բարձր տեխնոլոգիաների գծով նախարար Մանգալա Սամավերան։ Այսպես Շրիլանկան կդառնա Հարավային Ասիայի առաջին երկիրը ամբողջական ինտերնետ ծածկույթով։ Օդապարիկներին կմիանան նաև տեղի ինտերնետ մատակարարները, ինչը կմեծացնի իրենց առաջարկած ծառայությունների արագությունը։ Facebook ընկերությունը 2016 թվականին նախատեսում է եռաչափ վիրտուալ իրականության հաղորդակցության տեխնոլոգիա թողարկել։ Այս մասին Facebook-ի ֆինանսական արդյունքների նվիրված ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է ընկերության ղեկավար Մարկ Ցուկենբերգը։ Նրա պլանների համաձայն 2016-ի առաջին կեսին վիրտուալ իրականության պլատֆորմ կստեղծվի։ Սկզբնական փուլում այնտեղ կտեղակայվեն խաղեր ու տեսանյութեր, հաղորդում է Gazeta-ն։ 2014-ի գարնանը Facebook-ը ձեռք է բերել վիրտուալ իրականության սաղավարտի ստեղծող Oculus VR ընկերությունը։ Facebook-ը ծրագրում է կատարելագործել տվյալ տեխնոլոգիան և օգտատերերին հնարավորություն տալ համացանցում աշխատել վիրտուալ իրականության ձևաչափով։ Այսքանով չի ավարտվում Facebook-ի նորարարությունները։ Facebook սոցիալական ցանցը ներկայացրել է նորամուծություններ, որոնք վերաբերում են ծննդյան օրերի շնորհավորանքներին։ Այսուհետ ընկերներին շնորհավորելու համար պետք է ընդամենը սեղմել մեկ թիվը։ Messenger-ը ձեզ կուղարկի հիշեցում ձեր ընկերոջ ծննդյան օրվա մասին և կառաջարկի շնորհավորել նրան, սեղմելով միայն մեկ կոճակ, հայտնում է Russia Today-ը, վկայակոչելով The Independent բարբերականը։ Նախաձեռնության հեղինակների խոսքով այս գործառույթի շնորհիվ հնարավոր կլինի խնայել այն ժամանակը, որ մենք սովորաբար ծախսում ենք շնորհավորական երկար տեքստեր գրելու վրա։ Ֆիննական Rovio ընկերությունը հայտարարել է Angry Birds հանրահայտ բջջային խաղերի երկրորդ մասի թողարկման մասին։ Խաղի հիմնական մեխանիզմն ու սյուժեն առաջին մասի համեմատ ուժեղ չեն փոխվել։ Խաղացողներին առաջապես առաջարկում են կամիկազե թռչունների օգնությամբ քանդել ամրոցներ, որոնք բնակեցված են վայրի խոզերով։ Խաղի շարունակությունը ունի բարելավված գրաֆիկա և սաունդթրեք։ Angry Birds 2-ի շնորհանդեսի ժամանակ Rovio ընկերության գործադիր տնօրեն Ռանտալան հայտնել է, որ խաղի նոր տարբերակը մշակվել է 3 տարվա ընթացքում։ Այն ունի ռազմավարական լուծումներ ու նոր հերոսներ, ամենօրյա մարտեր ու շատ այլ հետաքրքրական բաներ, նշել է նա BBC-ի ռուսական ծառայության հետ զրույցում։ Առաջին Angry Birds-ը թողարկվել է 2009 թվականին ու դարձել է ամենահայտնի բջջային հավելվածներից մեկը։ Angry Birds-ի գոյության պատմության ընթացքում այն ներբեռնել են 2.5 միլիարդ օգտատերեր։ Բացի խաղից Angry Birds բրենդով այսօր վաճառվում են գրասենյակային պիտույքներ, սպասք, հագուստ ու խաղալիքներ։ 2014 թվականին Rovio-ի եկամուտները կազմել են 158.3 միլիոն դոլար, ինչը 9%-ով քիչ է նախորդ տարվա եկամուտից։ Իսրայելի Շենքար քաղաքի դիզայնի և ինժեներիայի քոլեջում սովորող 27-ամյա Դանիթ Պելեգը որոշել է եռաչափ տպիչով հագուստ տպել և որպես իր դիպլոմային աշխատանք ներկայացնել, գրում է Fishki.net-ը։ Նա մի ամբողջ հագուստի հավաքածու է տպել եռաչափ տպիչով։ Նախագծի հագուստները տպելու համար նրանից 2000 ժամ է պահանջվել։ Դանիտը նշել է, որ մինչ երաչապ տպիչ գնել է եւ դիպլոմային աշխատանքը սկսել է, ոչինչ չի իմացել նոր տեխնոլոգիայի մասին։ Նա պատմել է, որ ցանկություն է ունեցել մարտահրավեր նետել ինքն իրեն։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Եթե պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարն է եթերում այսօրվա մեր եթերաժամը ամփոփային կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Էրիխ Հեկելը, գերմանացի նկարիչ, էքսպրեսիոնիստ, Ժան Դյուֆորեն, ֆրանսիացի նկարիչ, քանդակագործ, Միլթոն Ֆրիդմանը, ամերիկացի տնտեսագետ, Նոբելյան մրցանակակիր, Լուի Դե Ֆյունեսը, ծագումով իսպանացի, ֆրանսիացի կինոդերասան, ռեժիսոր, պրոդյուսեր, Պոլ Բոյերը, ամերիկացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Պրիմոն Լևին, իտալացի քիմիկոս, գրող, Կարեն Կալանտարը, հայ արվեստաբան, լրագրող, Սերգեյ Դանելյանը, հայ օպերան երգիչ եւ մանկավարժ, Խոսե Սանտմարիան, ուրուգվայցի եւ իսպանացի ֆուտբոլիստ, Օլեգ Պոպովը, կրկեսի ռուս դերասան ծաղրացու, Էդիտա Վիեխան, ծագումով լեհ ռուսաստանցի երգչուհի, Արաքս Մաթևոսյանը, ռուսաստանցի կոմպոզիտոր, Զրալդինա Չապլինը, ամերիկացի կինոդերասանուհի Չարլի Չապլինի դուստրը, Լեոնիդ Յակուբովիչը, ռուսաստանցի դերասան, հեռուստահաղորդավար, Լեն Դևիսը, ամերիկացի դերասան, ռեժիսոր, Լասի Սնայպսը, ամերիկացի կինոդերասան, Ջոան Ռոուլինգը, անգլացի գրող, Հարի Փոթերի մասին գրքերի հեղինակ, Ռագնար Տուրնիկովիսը, համակարգչային խաղերի նորվեգացի հեղինակ։ Ուշ Բարեկամներ, կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք 2-7 նույն ժամին։